بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. کاف ها یا صاد د دې په معنا باندې الله پاک پوهیږي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا ده غر رحمت یاد ونده چی ستار رب پر خپل بنده ذکریا علیه الصلاة والسلام کھڑیو. اذ نادا ربه نداء خفیا کلا چی هغه خپل رب پا پتا پتا او باله. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا هغه عرض وکړ اي پروردگار زما آن هډوکي کمزوري شوي دي او سر مې له ډېر زوړوالي نه بل وهي. اي پروردگار زه هیڅ کله له تاسو ته په دعا غوښتنه کې نا مراد نیم پاتی شوائی. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهل لی من لدنک ولیا زلزان روستا دخپل قوم لبدین ویریگم او زما مرمن سنده ده نو ما تا پخفل زانگلی لورین وارث را پد برخکنه. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يو داس وارث زما وارث هم بي آو دي يعقوب عليه الصلاة والسلام دو كراني ميراث هم اممي اي پروردگارا هغا يو غر انسان وگردوا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جواب ورکشو اي زكريا نفتا تديو هلك زير دركو چه داغ نوم با يحيى وي نفت دين عمال دين نسكي هيت سلائي ندائي پیدا کرائي. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. عرض وكل پروردگار خمو زما بطنگ زول وشي چه نير من نشانده ده آوز نزلفت وچوه. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جواب ورکړو هم دا چې بکیږي تا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غوندې خبره ده. نه ګورې چې له دې نه مخکې مې ته په داسې حال کې پیدا کړې چې ته هېڅ شی نه وې. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. زكريا عليه الصلاة والسلام ويل پروردگار زمان پارا کم نشانا وچاکا وی فرمائل تال پارا نشانا داغدا چی تبا پر لپسی دریو رزی لخالق سر خبری ونشکرائی. فخرج على قومه من الغد فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نوها غل محراب فرعوت فل قوم تراغي أو هغب إشارة سرها غوت الارسولوك كي سهار أو ما خام فاكي بيانوي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اے یحیٰ دا خدای جل جلاله کتاب ٹھینگ ونسا موږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکړ. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا. او لخپل نور نمو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه او هغه خورا پرهیزګار. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. او د خپل مور او پلار حق پېژندونکی و، هغه نه زور زیاتی کوونکی و نه سرغړوونکی. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام پر هغه په کومه ورځ چې هغه پیدا شو او په کومه ورځ چې هغه وفات شي او په کومه ورځ چې هغه ژوندی را پاڅول شي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اي محمد فدي كتاب كي دا مريم حال بيان كره تكلا غلق فلو ايوان كسانو فبليدو خطيز خواكي وخشيوا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أو فردين ولي لهو نفتا ناس توا فدغ حالك مقاغي تخفل روح يعني تريختا ولي قلا أو هغا داغي فولان دي فبشفل إنساني بناكي فرغند اسوا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. مريم ناطا فناريكتي كتبكم لخداي ويردن كيسلي نو ذلتان برحمن فناغوالم. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. هغه ویل زستاد پروردگار استادیم او د دې لپاره لګل خویم چې تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. مريم وين زما بتنګ علي کوشي چې کله زکوم بشر لم کړي قدر هم نیم او نه زه کومه بدکاره ښځه یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشتان داس بكيجي تا رب فرماي چه دغشت والماتا دير آسان دي او مبداد دي لپارا وقل چه هغالت بخلقو لپارا ونخانشي او زمگل نوری یو رحمت او دا کار سر ترسی دن که دی. فحملت فانتبذت به مکانا قصیا. مریم دا دغا ماسوم امیدوار شوا او هغال دی امیدواری سر یو لری زایت لالا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جاء دلنگوال کلا ورباند دو خرما تريوين وني لانگ راغي هغيو ويل کاش كي دل دينا مخي ملوائي او نوم نخالي نوائي پاتي خوائي. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فرختيل اللان دي اغيطة غاقوكل ويوين مخفا كيجا تا پروردگار ترطالان دي يوچ نبها ولدا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. او تلق غوان دي دغ واني داد افوزوا فرطاب قلقي فراز خرماوي راتويكي. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا نوخرا وسخا او خپلې سترګې یې خکړه بیا که کوم یو انسان دی ولید نو ورته ووایه چې ما د رحمان لپاره روزه نظر منلې ده له دې عمله نن به له هیڅ چا سره خبرې ونه کړم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا بیا هغه لدی معصوم سره خپل قوم تراغله خلق ویل ای مریم دا خو تا تر جرم وکړ یا اخت هارون ما کان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ای د هارون خورې نه ستا پلار کوم بد سړی و او نستا مور کم بدکار خزوه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مريم دما شم لوري تيشارة وكرة خلقو المجل دسرة تخبر وكرو تفزانقو كتوت يوم شم دي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ما شوم غد وكل زد الله فاق بنديم أغمات كتاب راكل أو پیغمبر اكرم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة تحيا او برکتی اکرم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات د پابندۍ حکم را کړ تر څو پر چې زه ژوندی اوسم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا او د خپل مور د حق ادا کوونکی وګرځولم او زه یې سرغړونکی او بدبخته نیم ګرځولم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام دای پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مرشم او کله چې ژوندی را پاتول شم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون دغه دای د مریم زوی عیسی او دغه د هغه په باب هغه رښتیا خبره کې هغه کې خلق شک کوي ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون د الله پاک دا کار نه کی هغه څوک په زوی ولای ونیسی هغه پاک ذات دی هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وای چې ښه او همغه سی کیږي و ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او عیسی علیه الصلاه والسلام ویلی و چې فاق ما رب هم دی او تاسی رب هم نو تاسی دغا بندگی وکری هم دغا سما مار ده فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم بلا دیلو دلو پخلو منزو که پی اختلاف لاس پوری کل نو کم خلق چه کافر شل دا غول پاره به هغه وخت د ستر تباهی وی چې کله هغه وی یو لوی اوراز وګوري اسمع ذهن و ابصر یوم یاتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين كلا شها غوز نكتولان دي حاضر بي هغا ورس خوبة دا غوغ وغنا هم خاوري دونك بي او سترج بي هم كيلي دونك بي مگر نن دغا ظالمان فترگند غمراهي كي اختدي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اي محمد فدغ حالت كي دوي غافل بي او ایمان نراوری دوی لغه ورزنا ویره وچه کلا فیصله وکراشی او لپیسمان چا پرته بلا چاره نیی انا نحن نرث الارض ومن علیها و الینا یرجعون پا پای که با هم دا مبدز مکه او دا غید طول و سیان و وارستانیو او طول بزمگ نورتا را وگرزول شید وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا او په دې کتاب کې د ابراهیم علیه الصلوات والسلام قصه بیان کړه دې څخه هغه یو رښتینی انسان او پیغمبر و إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دويتا لقهغا وقت ورياك ره شكلا رخ فالبلار تويل شبلار جانا تولي دغو سيام وعبادتك بيشي نص أوري نص غني آو نصات كار جولا ولايشي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا خلار جانا ما تيو داس علم راغلة لكي تاتا ندير راغلي تبو ما پسرا زه زبطاتا سمالار وخيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا خلار جانا تب شيطان بندگي مكوة شيطان خو الرحمن فرغلوين كيدي يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا خلار جانا زبي ريغم سي كير تتد رحمن فعذاب أخنكي أو دي شيطان ملقريشي قال أراغب أنت عن آلهتي يا رهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا فلار اوائل ابراهيم آية تزمال معبوداننا اووخته كتب دير تراوان نولي نزبا تا سنسار کم ده تل پارا ده ماتسا بيل خير قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وويل سلام دي تاتا زبا دخل ربنا دعا وغالم في تاتا بخل وكلي زما رب فرما دير زياد مهربان دي وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا اكون بدعاء ربي شقيا وتاسي هم تقدم او هر هستي همشي تاسي لخدايا تتب لي زبخ پل رب او بلن سيدا دكي زبخ پل رب بلن ما مراد ونوسم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو لغیر الله معبودانو نه بیل شو، نو موږ هغه ته اسحاق علیه الصلات والسلام او یعقوب علیه الصلات والسلام غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا او هغو ته مو خپل رحمت ورته برخه کړ او هغو مو رښتینی نومیالي کړل. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا او په دې کتاب کې د موسی علیه الصلاۃ والسلام یادونه وکړه، هغه یو غره کړل شوی شخص او استازی پیغمبر و. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا او تخفلِ مهربانی سرمو باغو ورور هارون علیه الصلاة والسلام پیغمبر وگرزاو آغتمو دمرسیال پدول ورکل. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا او په دې کتاب کې د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام یادونه وکړه، هغه په وعده کې رښتینی او خاص استازی پیغمبر و. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا هغه خپلې کورنۍ ته بلمانځه او زکات حکم کاو او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان و. واذكر بالكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا او په دې کتاب کې د ادریس علیه الصلاة والسلام یاد، هغه یو رښتینی انسان او یو پیغمبر و. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا او هغه موږ لوړ مقام ته خېژولی وو. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا دا هغا پیغمبران دي چه پر هغو باندې الله پاک پیر زینه کړی ده، دا آدم علیه الصلاة والسلام او له اولادینه او دو خلق له زوزات پکې موږ هغو له نوح علیه الصلاة والسلام سره په کښتۍ کې سپاره کړي وو او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام له اولادینه او د اسرائیل علیه الصلاة والسلام له اولادینه او دې لوغو خلقو ته به چې موږ ورته لارښوونه وکړه او د هغو حال دا و چې کلبه رحمان آیاتونه ورته اورول کېدل نو د زړا په حال کې به په سجده پرې وتل. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمون دی ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه، نو نږدې د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نه شي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا دا غول پاره دا دائمی آس توک می جنت تونه دی چه رحمان نخپل بندگان سره دا غول نال دل وعده کرده او دا وعده تباوری توگه تر سرکی دن که دا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا هل تبا غوي كما بابيز خبر ونوري صحيح بواوري او دا غور زبا ورتا فر لبسي سهار او ما خام ورسيجي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا دغا دای هغا جنت چه مقبا دغا وارثان لخپل بندگان هغا کسان وگردو چه تقوائی ورکه دا وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين وما كان ربك نسيا اي محمد مستا در رب له حکم نفرت نرا کجیگو سچیز مگ مخیط دی آو سچیز مگ شاط دی آو سچی در دیپ منکی دی در حرط سختن همغ دی آو ستا رب کی رونکی ندی رب السماوات والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا اغه د اسمانونو او زمکه او ټول وسیانو رب د چی د اسمان او زمکه ترمنځ دی نو ته دغه بندگی وکړه او د هغه په بندگی باندې کلک اوسه آیا ته تا په علم کې کومه استی چی دغه خیال ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا انسان وای آیا پر احتیا کله چې زومرم بیا به ژوندی راویستل شم اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا آیا انسان نور یادوي چې موږ مخکې دی پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دی هیڅ شی هم نه و فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا تا فرحت قسم چه نقب ارومرو دو طول او لدو سر شیطانان هم اصار راولو بیا باید دوزخ شار چلکو دی فگوندو را حاضر کلو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بیا بل هر دلنا هر غد سوق پچان راوبا سچه برحمن تو مقابل کی زیاد سرکس شوئی ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا بیا په دې باندې موږ ښه پوهېږو چې دا غونه کوم یو زیات تر ټولو په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا له تاسو نه هیڅ څوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتلونکي نه وي دا خو یوه فیصله شوې خبره ده که دا غیر تر سره کول استاد رب غاله دی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګارانو او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَنَدِيًّا دیتا چه کلاز نگ روخان روخان آیاتنا آورا ورکیگی نومن کران مومنان توایی وخایاس لنگ دوالو دلونا کمیو پخو حالت چده آو دا چاو دی زیاد تساندار دی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا پداس حال کې چې موږ له دینه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي چې له دینه زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان او سوکت کې د دینه پرمختللي وو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا بيسوا سوق شيف غمراهيكي أختكيجي غط رحمان مهلت ورکلی تر دو پوری چکرا دغا راز خلق حقا سو گوری چه لا غو سره وعده شده ده که غد الله عذاب وی آو قد قیامت ساد نو بیا حل ورطا ترگنجیگی چه ده چا حال خراب ده آو ده چا دل کم زور ده ویزید الله الذین اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا د دې پر خلاف کوم کسان چې سم لار غوره کوي الله پاک هغه ته د سم لارې په تای کې پرمختګ ورته برخه کوي او باقی پات چې دوی کې نیکي ستاد رب په نزد د مکافات او عاقبت اعتبار سره ډېرې ښې دي